مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله. مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله. ستا چې کوم خیال دا داسې نه ده، ګوره بل قسم ده. ستا چې کوم خیال دی داسې نه ده، ګوره بل قسم ده. زمونږ د عقل او د پوهې د نظر فیصلې، زمونږ د عقل او د پوهې د نظر فیصلې. مونږ افسران یو چې وکړو په دفتر فیصلې، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلې، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلې. درتا بیان بکړې زمونږ نمائنده په قطر، درتا بیان بکړې دستر غازی لوی مجاهد مولا عمر فیصلے، دستر غازی لوی مجاهد مولا عمر فیصلے. مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصلے، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلے، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلے. بندیان با واخلو من ضرور درنا چی تنگی پوری، بندیان با واخلو من ضرور درنا چی تنگی پوری. قسم د گران دی د گران شهید د سر فیصله، قسم د گران دی د گران شهید د سر فیصله. مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله. راغلی پخپلا خوښات لل بدر تزه خوښوم، راغلی پخپلا خوښات لل بدر تزه خوښوم. ندی آسان بیڑ مکڑ دمرا سر فیصلے، ندی آسان بیڑ مکڑ دمرا سر فیصلے. مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصلے، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلے، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصلے. نشی کی دا چی بیا د چا سرا زمونگا وکڑی، نشی کی دا چی بیا د چا سرا زمونگا وکڑی. زمونگ دوی نو دا سر نو سوداگر فیصلے، زمونگ دوی نو دا سر نو سوداگر فیصلے. مون افسران یو چې وکړو په دفتر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله، مونږ غازیان یو درلیکو بل سنگر فیصله. مونږ خپلواک یو جان حسین، مونږ د خپل مستقبل، مونږ خپلواک یو جان حسین، مونږ د خپل مستقبل. زکا موڑا کی دی آخیز اولا اثر فیصلے زکا موڑا کی دی آخیز اولا اثر فیصلے مون افسران یوچی وکڑو پا دفتر فیصلے مونگا غازیان در لگو بلا سنگر فیصلے مونگا غازیان در لگو بلا سنگر فیصلے مونگا غازیان در لگو بلا سنگر فیصلے مونگا غازیان در لگو بلا سنگر فیصلے مونگا غازیان در لگو بلا سنگر فیصلے.